сам вы город стильный дам, но моя Москва не уступит вам. О, сам вы город стильный дам, но моя Москва не уступит вам. О, сам вы город стильный дам, но моя Москва не уступит вам. О, сам вы город стильный дам, но моя Москва не уступит вам. О, сам вы город стильный дам, но моя Москва не уступит вам. Час на ребрах та інша музика ретро. Ось що я шаную, ось про що я репую. Як життя буття док, це лайно б'є током. Далеко-далеко за екраном чують мою фанкову страву. Це питна вода, а не отруя. Та якого хуя, якого дядька, то тримуєш про мене. Геть звідси, дай майк, розкажу за себе. Я здоровенний лоб, якому треба підпалити дупу в аду. Бо неправедно живу, як не прикро, але робив дуже-дуже погане лайно. В цьому середовищі важко бути не лайном. На вулицях бруд та смута, вуличний кут, ми тут. Та брутальні, скандальні, навмисно на тебе тиснуть, перевіряють стіни, як пастка, нас догіняють. Куди б не побіг, один фіг не втік, це фрігік, зараз лається, мій сленг досліджувати треба. А ти граєшся, віддай мікрофон, тобі їм лише дупу затовкнути, щоб не вдули. Питаєш, хто я? Так, прибулиця, ну пасунься, хлопче, дивись мені в очі. Що ти бачиш там? Велика прірва та кажена маячня. Боляче признавати, я у глибокому лейні, брате. Але я люблю мій квартал клятий, коли пиздую вночі, коли йде дощ та кохом. Тиша, лише зірки, та мої вірші проводжують додому мене. Ця музика є моя втома, набив репом оскомину. Це мій світ колисковий, дикий-дикий схід. Великий острів небуття, га-га, та забуття, га. О, сам ви город стильный дам, но моя Москва не уступит вам. О, сам ви город стильный дам, но моя Москва не уступит вам. О, сам ви город стильный дам, но моя Москва не уступит вам. О, сам ви город стильный дам, но моя Москва не уступит вам. О, сам ви город стильный дам, но моя Москва не уступит вам. О, сам ви город стильный дам, но моя Москва не уступит вам. Москва, Калуга, Лос-Анджелес. Объединились в один колхоз. О, сам вы город стильный дам. Ти не зрозумієш цю кляту мову, це хіп-хоп основа, Cold Crush Brothers по-луганській. Ти не зрозумієш цю мову, це хіп-хоп основа, Cold Crush Brothers пою по-луганськи. Ти не зрозумієш цю мову, це хіп-хоп основа, Cold Crush Brothers по-луганськи. Ти не зрозумієш цю мову, це хіп-хоп основа, Cold Crush Brothers по-луганськи. Но моя Москва не уступит вам. О, сам ви город стильный дам, но моя Москва не уступит вам. Москва, Калуга, Лос-Анджелес. Объединились в один колхоз. О, сам ви город стильный дам, но моя Москва не уступит вам. О, сам ви город стильный дам. О, сам ви город стильный дам. О, сам ви город стильный дам, но моя Москва не уступит вам. Москва, Калуга, Лос-Анджелес. Объединились в один колхоз. Зумієш цю мову, це хіп-хоп основа, Cold Crush Brothers по-луганськи. Ти не зрозумієш цю мову, це хіп-хоп основа, Cold Crush Brothers по-луганськи. Но моя Москва не уступит вам. Москва, Калуга, Лос-Анджелес. Объединились в один колхоз.